Ελπίζουμε να είστε καλά και να τα περνάτε τουλάχιστον όσο καλά τα περνάμε και εμείς, ή δυνατόν και λίγο καλύτερα, αν και το θεωρώ δύσκολο. Πώς τα περνάμε, Κωνσταντίνε? Για πες, Τάνο, πώς τα περνάμε. Εγώ περνάω πολύ καλά. Α. Ξέρεις ποιος περνάει καλύτερα? Θες να ξεκινήσεις κατευθείαν? Όχι, όχι. Καλησπέρα στους φίλους που μας ακούνε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Στους φίλους, ναι, που μας ακούνε από τα περιφερειακά ραδιόφωνα. Ναι. Γεια σας. Καλησπέρα στους φίλους που μας ακούνε ακούνε το podcast σε κονσέρβα. Καλησπέρα. Ποιον άλλωστε? Η μαμά σου ακούει? Ναι. Ακούει πάντα. Πάντα, ναι, κάθε, ναι, μέρα. Με βλέπει κιόλας, χαίρεται. Γεια σου, μαμά. Περίμενε κάμερα. Γεια σου, μαμά. Ναι, λοιπόν. Με βλέπει και εμένα, μάλλον όχι. Τέλος πάντων. Γεια σου, μαμά του Θάνου. Αφού χαιρετήσαμε. Θα χαιρετάμε, ναι, και προσωπικά, έχω να πω. Ναι. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό η προσωπική χαιρετούρα. Mm. Θα πρότεινα δηλαδή να κάνουμε πιο επαγγελματική δουλειά. Α, ναι. Να έχει τρολάρισμα και τέτοια, αυτά που κάνουμε κανονικά στην δουλειά μας εδώ πέρα. Θάνο. Α, ξεκινάμε πολύ ωραία στο chat. Μας θυμίζουν το Mixed Cloud. Παιδιά, όλα θα γίνουν. Ωραία, φίλε. Δεν βλέπετε εδώ τις αλλαγές στα κάδρα? Τι θέλεις να τους πεις στο... Τις αλλαγές στα κάδρα. Ναι, τι αλλαγές? Τίποτα. Κάνε σαν να μην συμβαίνει τίποτα, Θάνο. Κάνε σαν να μην. Ναι. Επαγγελματικά πάντα. Είναι, ναι, μια πολύ επαγγελματική εκπομπή μέχρι τώρα. Προχωράμε. Λοιπόν, θα περάσουμε και στην επικαιρότητα. Εντάξει. Τι θέλουν επικαιρότητα να συζητήσουμε εκατομμύρια? Δημήτρη Αβραμόπουλε, όχι εκατομμύρια. Ναι, όχι εκατομμύρια. Όχι εκατομμύρια. Τι, πόσο είναι? Πόσο εγώ είναι? Θέλω να πω ότι δικαιώθηκε ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος. Mm-hmm. Και πρέπει να τα αναγνωρίζουμε αυτά, γιατί μερικές φορές κάνουμε κριτική στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, ψύχρεμη και δημιουργική κριτική, θα έλεγα, για να γίνουν καλύτεροι. Ναι, ένα από τα πράγματα, μια από τις φράσεις που χρησιμοποιώ και που είναι το fail again, fail better στη Νέα Δημοκρατία. Μπορείτε να αποτύχετε, ναι, ακόμα καλύτερα. Ναι, δηλαδή βγαίνει ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος στο Blue Sky και λέει: πώς κάνετε έτσι για 100 χιλιάρικα? Σε περίπτωση που δεν έχετε παρακολουθήσει, η πεθερά του Δημήτρη του Αβραμόπουλου το 2007 του κατέθεσε 200 αμόβ στο λογαριασμό. Ένα-ένα τα κατέθετε. Και μπράβο για το κουράγιο της. Γιατί εμείς αναγνωρίζουμε τις στενές οικογενειακές σχέσεις και είναι και μια καλή ευκαιρία να σπάσουν αυτά τα ταμπού με το «δεν με συμπαθεί η πεθερά μου» και δεν ξέρω εγώ τι, και όλα αυτά τα στερεότυπα της ελληνικής οικογένειας. Και μπράβο στην οικογένεια Αβραμόπουλου που σπάει αυτά τα στερεότυπα και είναι αγαπημένη. Ευχόμαστε να είναι έτσι αγαπημένη ακόμα και τώρα και να συνεχίζει να του καταθέτει 500 ευρώ που θα αρχιοθετούνται τον κύριο Καψιμάλη. Η αλήθεια είναι ότι αφού ξεσπάσει το σκάνδαλο, μπορεί και να μην είναι τόσο αγαπημένη. Δηλαδή. Ποιο σκάνδαλο? Είδες εσύ να βουίζει ο κόσμος για το σκάνδαλο? Η γνωστή παρέα τα γράψαμε. Το βγάλε το ντοκουμέντο, το αναμετέδωσαν 3-4 μέσα, προχωράμε. Ούτε καν. Δεν μπήκε καν στον κόπο να βγάλει ανακοίνωση ο Αβραμόπουλος, να δώσει μια απάντηση. Γιατί? Ποιος θα το ρωτήσει? Τι μπορούμε να κάνουμε? Λες να το ρωτούσαμε εμείς. Πώς να το κάναμε αυτό? Να πηγαίναμε, ξέρω εγώ, έξω από το σπίτι του? Εγώ προτείνω τηλεοπτική εκπομπή. Τηλεοπτική εκπομπή αφιερωμένη στον... Αφιερωμένη στα διευκρίνηστα ποσά. Πώς δεν το σκέφτηκε κανείς αυτό? Να κάναμε δηλαδή, ναι, αν είχαμε μια σατυρική εκπομπή, ναι, ας πούμε, να την αφιερώναμε σε αυτό το θέμα. Ναι. Αυτό λες? Ναι. Για πες, Τάνο, πώς το σκέφτεσαι? Σκέφτομαι σένα, έχεις δει μια εκπομπή στην Αμερική, το Last Week Tonight με τον John Oliver? Δεν μου θυμίζει κάτι. Ωραία. Σκέφτομαι να το μεταφέραμε αυτό στην Ελλάδα. Και να κάναμε και ένα θέμα με αυτές τις αρχιοθετήσεις. Προφανώς στηρίζοντας τις αποφάσεις ελληνικής δικαιοσύνης και απλώς ενημερώνοντας τον κόσμο για τις αποφάσεις του κυρίου Καψιμάλη και το πολύ πλούσιο αρχείο του κυρίου Καψιμάλη, το οποίο έχει δύο καινούργιες πράξεις αρχιοθέτησης και τις έχει εκεί πέρα στο συρταράκι του. Υποθέτω πολύ περήφανος για τις οικογενειακές σχέσεις που έχει και τις επαγγελματικές σχέσεις, γιατί του Άδωνη του τα βάζει γραμματέας του, που αναπτύσσονται μεταξύ των πολιτικών, γιατί και οι πολιτικοί είναι άνθρωποι. Άνθρωποι. Mm-hmm. Έχουν πολλές ανθρώπινες αδυναμίες. Τώρα τελευταία ώρα για αυτές τις αδυναμίες μαθαίνουμε. Λοιπόν, να πούμε για όποιον δεν το έχει ακούσει, που δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται να μην το έχεις ακούσει αυτό. Λοιπόν, θυμάστε αυτή τη φάση τώρα με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο που λέγαμε για τα 100 χιλιάρικα. Mm-hmm. Υπήρξε καινούριο ρεπορτάζ, σημερινό, πάλι υπογράφει ο Βαγγέλης Τριάντης, είναι πάλι από το ντοκουμέντο, όπου λέει το ρεπορτάζ ότι το ποσό αυτό φτάνει για την ακρίβεια τα... που είναι. Να σας τα πω λίγα-λίγα. Να σας τα πω λίγα-λίγα και θα φτάσουμε. 908,165. Εγώ τα λέω μπαμ-μπαμ για να... Γιατί δεν σας λυπάμαι καθόλου. 908.165. Γι' αυτό είπα για τον Μαρκόπουλο. Λέει ο Μαρκόπουλος, πώς κάνετε έτσι για 100 χιλιάρικα? Και τόσο επιτυχημένος άνδρας που είναι, και λίγα είναι για έναν τόσο επιτυχημένο άνδρα. Και λες, πού τα βρήκε? 30 χρόνια στην πολιτική είναι μόνο. Πού τα βρήκε ο Αβραμόπουλος αυτά τα λεφτά? Επίσης, να πούμε ότι όσο επιτυχημένος άνδρας και αν είναι ο Αβραμόπουλος, τα λεφτά δεν πρέπει να είναι αδιευκρίνιστα. Δηλαδή, η φράση «τα χρήματα αυτά δεν προέρχονται από δηλωθέντα εισοδήματα ή προηγούμενη ανάληψη» είναι φράση η οποία θα έπρεπε κανονικά να ακολουθηθεί από εισαγγελική έρευνα. Δεν υπάρχει, είναι ένα ποσό το οποίο δεν προέρχεται. Από πού προέρχεται, ρε παιδιά? Τι θα πει, άμα δεν είναι από εισοδήματα που δήλωσε, πώς το διάλογο βρέθηκαν αυτά τα λεφτά? Και μάλιστα είναι το εξοργιστικό επιχείρημα που σου λέει όλος τώρα, εντάξει, 100.000. Και λέγεται 100.000, λες και είναι. Και το είπε και όλος ο Μαρκόπουλος με μια συστολή. Καταλαβαίνω ότι για τον κόσμο αυτά τα λεφτά είναι πολλά. Το είπε αυτό, δεν ξέχασε να το για πει. Γιατί πλέμπα. Ναι, ρε παιδί, για τον κόσμο. Πλέμπα, ναι. Εννοούσε, πλέμπα. Ναι. Για το λαουτζίκο. Ναι. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα ότι έγινε έτσι. Αλλά μετά στη συνέχεια, όταν το λες αυτό, ότι εντάξει ρε παιδιά, είναι απλώς 100.000 ευρώ. Αναρωτιέμαι, πότε σταματάει αυτό? Πότε φτάνουμε σε ένα ποσό που δεν μπορείς πια να το πεις αυτό? Δηλαδή, τώρα που έχουμε φτάσει, κοντεύουμε το 1 εκατομμύριο, μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε να διερευνηθεί? Ή πάλι θα μας πούνε, εντάξει ρε παιδιά, 900 χιλιάρικα του βρήκανε. Δηλαδή, τόσο επιτυχημένος άνδρας να μην μπορεί να έχει 900 χιλιάρικα που να μην ξέρουμε από πού προήλθαν. Οι αδιευκρίνιστες πιστώσεις μειώνονται, λέει, αλλά παραμένουν σταθερές κάθε χρόνο. Ήταν το 2006 134.492 ευρώ. Αυτό ξέρεις τώρα. Του βάζει όλος 490 και παίρνει τηλέφωνο Αβραμόπουλος. Τι έγινε το 2 ευρώ, συγγνώμη, αλλά καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Το 2007 230.250 ευρώ. Το 2008 38.765 ευρώ. Το 2007 είναι η πεθερά. Α, είναι αυτό που λέγαμε. Είναι τα 100 της πεθεράς εκεί πέρα. Δηλαδή, το 2007 αποφασίζει η πεθερά του Αβραμόπουλου να του καταθέσει 200 μοβ. Είναι αυτό που λέμε το πεθέριον έτος 2007. Του καταθέτει αυτά που αντιστοιχούσαν, λέει, στην δόση του δανείου. Όχι, ήταν... όχι. Άλλος είναι αυτός. Άλλο πρόσωπο είναι αυτό. Άλλο είναι αυτό. Ναι. Α, είναι ένα πρόσωπο που το πληρώνει το δάνειο και είναι μετά και η πεθερά που βάζει. Ναι. Ευχαριστώ. Και με συγχωρείτε. Το 2007 είναι παράλληλα είναι και οι τσάντες στην Ηλία. Το 7 είναι οι πυρκαγιές. Οπότε είναι η χρονιά της τσάντας, ας πούμε. Είναι η χρονιά της τσάντας. Είναι με το κινέζικο ημερολόγιο. Βέβαια, αυτοί το πάνε με τα ζώα. Ας πούμε ότι είναι το καινούργιο ελληνικό ημερολόγιο, το νεοδημοκρατικό ημερολόγιο, η χρονιά της τσάντας. Πολύ ωραίο. Ναι, έχουμε τη χρονιά της τσάντας το 2007. Το 2020-2021 είναι η χρονιά της λίθας πέτσα και πάει έτσι γενικά. Έχουμε. Λοιπόν, και λέει μετά για τη συνέχεια, αδιευκρίνεστες πιώσεις, πώς τις είπα, πάλι πιέσεις, τις είπα, πιώσεις, πιστώσεις ήθελα να πω. 2010 97.470, 2011 38.000, απαράδεκτο. 2012. Δεν ξέρω τώρα. Εγώ θέλω αυτό να ρωτήσουμε βασικά. Γιατί έπεσε τόσο πολύ το 2008. Ένας επιτυχημένος άνδρας σαν εσάς, κύριε Αβραμόπουλε, τώρα τι 38.000 είναι αυτά το 2008. Δηλαδή τι κάνατε εκεί πέρα, τεμπελιάζατε? Προφανώς τεμπέλιαζε. Θάνο, τώρα να είμαστε ειλικρινείς. Βεβαίως, αν κοιτάξει κανείς. Πρέπει να ήταν υπουργός υγείας αυτά τα χρόνια. Τα ξανακοίταζα. αυτά. Υπάρχουν κάτι ωραία ρεπορτάζ και μάλιστα mm-hmm. επειδή είναι και ο εσωκομματικός ανταγωνισμός και το αλυσβερίσει για το ποιος θα γίνει πρόεδρος, mm-hmm. ποιος θα προταθεί για πρόεδρος της Δημοκρατίας και ποιος για πρόεδρος του κόμματος και τέτοια. Για πείτε. Θα κάνουμε λίγο, θα κάνουμε λίγο Γιώργο Αυτιά. Φαίνεται ότι έχουμε ρεπορτάζ από τον συστημικό τύπο, δηλαδή από την Καθημερινή και το Βήμα, για τον Αβραμόπουλο σε σχέση με την, όχι διόγκωση, την εκτόξευση των δαπανών στην υγεία. Μιλάμε για περίπου διπλασιασμό mm-hmm. των δαπανών στην υγεία και ταυτοχρόνως έχουμε και εξοπλιστικά. Γιατί ο Δημήτρης ο Αβραμόπουλος δεν λείπει από κανένα καλό παρεάκι. Και συζητάμε τώρα. Είναι... Έχουμε πολύ ωραίες φωτογραφίες του Δημήτρη Αβραμόπουλου με όπλα. Με Καλάζνικοφ εκεί πέρα, σε στυλ κομμάντο, με τα γυαλί, χαμό, ρεϊμπανιά. Εσένα Θάνο, σου αρέσει. Ρεϊμπανιά, κουστούμια. Στιβαρός ηγέτης που θέλει δεξιά, γιατί διεκδικούμε, έχουμε και προεδρικές βλέψεις εκείνο το διάστημα μετά. Αποσύρθηκε ήσυχος. Δεν μου λες κάτι τώρα. Εσένα σου αρέσει έτσι όταν τον βλέπεις, νιώθεις ότι αυτός είναι ένας άνθρωπος που θα ήθελες να τον εμπιστευτείς? Να πεις ναι Δημήτρη Αβραμόπουλε, νιώθω ότι θέλω να κάνω τα παιδιά σου, Δημήτρη Αβραμόπουλε. Όχι εσύ ότι θες να κάνεις παιδιά με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, αλλά θέλω να πω ότι είναι ένας άνθρωπος που εμπνέει εμπιστοσύνη, ρε παιδί μου. Ναι, έχω εδώ στη τσέπη μου έχω κάτι, δύο. Κάνε διεύρω, κάνε. Θέλω να το καταθέσω κι εγώ. Θέλω κι εγώ να καταθέσω στο λογαριασμό του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Αδιευκρίνεις το διεύρω. Να καταθέσεις δηλαδή έτσι κάτι από την καλή σου την καρδιά. Ναι. Χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο. Ναι. Γιατί ποιος δεν το κάνει αυτό? Ναι. Παιδιά, όταν ένας άντρας είναι τόσο γοητευτικός όσο είναι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, είναι πολύ εύκολο να συμβεί αυτό. Είναι πολύ εύκολο δηλαδή ξαφνικά εκεί που δεν το. Δεν το έχεις καταλάβει πώς γίνεται, δεν το ξέρεις ακριβώς πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα, αλλά κάτι σε οδηγεί μια εσωτερική δύναμη και πας και του καταθέτεις χαρτονομίσματα. 200 ευρώ, 500 ευρώ, 200 ευρώ, 500 ευρώ. Mm-hmm. Και καταθέτεις και φτάνει ο άνθρωπος με 900.000 ευρώ χωρίς να μπορεί να καταλάβει πώς γίνεται. Χωρίς να μπορεί να διευκρινίσει το. Χωρίς να καλείται καν για εξηγήσεις επίσης. Δηλαδή, εμείς θέτουμε το απλό ερώτημα. Τώρα κάνουμε πλάκα, αλλά μονίμως και το ξαναλέμε και για ευνόητους λόγους πρέπει να το ξαναλέμε. Από πού ήρθαν? Είναι πολύ απλό το ζήτημα. Κάποιος να απαντήσει, ρε παιδιά. Ο εισαγγελέας δεν έχει. Είναι λίγο. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Έχει άλλες δουλειές. Δεν τον ενδιαφέρουν αυτά τα λεφτά. Αυτά τα ερωτήματα. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι πιο. Μην λογαριάζει πολύ το χρήμα. Να μην πιστεύει πολύ στις υλικές αξίες. Mm-hmm. Δηλαδή, με ενδιαφέρει από που τα βρήκες. Σημασία έχει να περνάς καλά. Σημασία έχει να βρεις το νόημα της ζωής. Να πούμε εδώ ότι αυτή είναι κλασική ατάκα, εισαγγελέα. Ναι, ναι. Σημασία έχει να περνάς καλά. Ναι. Δηλαδή, όλη ό,τι εμπειρία έχουμε από το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη είναι ότι, όπως είχε πει η μητέρα μιας φίλης που έμαθε ότι η κόρη της είχε οδηγήσει μεθυσμένη και είπε: εγώ είμαι υπέρ της διασκέδασης. Έτσι mm-hmm. είναι και αυτό. Ο εισαγγελέας τι θα πει? Θα πει: παιδιά, μια ζωή την έχουμε. Mm-hmm. Μια ζωή την έχουμε. Δεν φτάνουν πια οι σκοτούρες. Όσα φάμε, όσα πιούμε. Και που το. Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Δηλαδή, που το βρήκες αυτό, που το βρήκες εκείνο και δεν δικαιολογείται και όχι, πρέπει να δικαιολογείται. Όχι, ρε παιδιά. Θα σου πει ο εισαγγελέας: είμαστε άνθρωποι. Πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι. Να περνάτε καλά. Δημήτρη. Πόσο κάνει αυτό το ρολόι, πάρε κι άλλο. Πήγαινε Δημήτρη και ψώνισε άλλα τρία ρολόγια. Mm-hmm. Γιατί η ζωή είναι πολύ μικρή για να ανησυχούμε, Δημήτρη Αβραμόπουλε. Και ξαναλέω, δεν έχουν διαπιστωθεί εγκληματικές πράξεις. Mm-hmm. Δεν είναι ότι υπάρχει κάποια καταδίκη που να λέει ότι πήρε μίζα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Παρεμπιπτόντως, την περίοδο κατά την οποία εμφανίζονται αυτά τα ποσά, έχουμε έχουμε εξοπλισμό που δεν παραδίδεται και η Ελλάδα δεν ενεργοποιεί τις ρήτρες. Είναι συναλλαγές για τις οποίες ο Καντάς είχε καταθέσει ότι για αυτές έχουν δοθεί μίζες. Εμείς δεν ξέρουμε τώρα ότι τις πήρε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος που ήταν υπουργός αυτές τις μίζες. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Λέμε ότι υπάρχουν ρεπορτάζ που λένε ότι την περίοδο εκείνη. Τότε. Όχι, είναι τα. Δεν θυμάμαι. Όχι, αυτά είναι των Ολυμπιακών. Τέλος πάντων, έχει ξεκινήσει ένα πάρτι από το 2004, γενικά, το οποίο συνεχίζεται για 4-5 χρονάκια και περιλαμβάνει διάφορα πράγματα. Από συστήματα ασφαλείας Ολυμπιακών Αγώνων, υποβρύχια που γέρνουν και κάπως έτσι φτάνουμε στο 1/4 να έχει. Εκτοξεύεται παράλληλα η δαπάνη υγείας, που είπε και ο Κωνσταντίνος. Και φτάνουμε μετά στα μνημόνια. Γιατί το διχε... όταν, είχε... όταν είναι η χρονιά της τσάντας, ας πούμε, το 2007, από κάπου βγαίνουν αυτά τα λεφτά. Παιδιά, δεν υπάρχει λεφτό δέντρο. Έτσι δεν μας λένε. Από κάπου φεύγουν αυτά τα λεφτά. Και εκείνα τα λεφτά ήταν κάπως δανεικούλια εκείνη την περίοδο. Αυτό φυσικά δεν έχει καμία σχέση με το ότι μετά χρεοκοπούμε. Δηλαδή, εκεί μπαίνει, είναι η χρονιά της τυρόπιτας, ας πούμε, των αποδείξεων. Φταίτε εσείς που δεν δικαιολογούσατε την τυρόπιτα που παίρνατε. Ο ένας δεν δικαιολογούσε τα 100.000 της πεθεράς, εσύ δεν δικαιολογούσες, δεν ζητούσες απόδειξη για τυρόπιτα. Μαζί τα φάγαμε, μαζί χρεοκοπήσαμε. Λυπόμαστε πάρα πολύ. Ναι, αδίκημα δεν υπάρχει, αρχιοθέτηση υπάρχει. Να το τονίζουμε, να περνάει σαν τη ζεράκι κάτω από, αυτό το, από αυτές τις εκπομπές. Περνάει κάτι να σκόψει μονίμως. Ναι. Εμείς δεν είπαμε τίποτα. Η υπόθεση έχει αρχιοθετηθεί. Δημήτρη Αβραμόπουλε, δεν ξέρουμε πώς ενεπλάκει το όνομά σου σε αυτή την ιστορία που αφορά τα ποσά που βρέθηκαν στο λογαριασμό σου και δεν μπορείς να δικαιολογήσεις. Να μπει φυλακή η Τουλουπάκη. Θα το λέμε αυτό. Και να μπει φυλακή η Τουλουπάκη. Δηλαδή η Τουλουπάκη είναι ξεκάθαρο τι έκανε. Έκανε κατάχρηση εξουσίας. Κάτσε ρε τώρα. Είχε αυτούς τους φακέλους. Ναι. Είπε και η ίδια στη δήλωσή της ότι. Είχαμε πιέσεις από ανώτατο επίπεδο σε κάθε σημείο της έρευνας. Και δεν ήθελε να τους αρχιοθετήσει. Εγώ εισαγγελέας δεν είμαι, αλλά δεν μου φαίνονται φάκελοι για αρχιοθέτηση. Μιλάω ως αρχάρι, ως πολίτης μπορώ να μιλήσω. Όπως μιλούσε ο Αδόνης Γεωργιάδης στην τηλεόραση. Ναι. Δηλαδή είμαστε και εμείς πολίτες που ανησυχούμε, ρε παιδιά. Οπότε, αν η Τουλουπάκη αρχιοθετούσε αυτούς τους φακέλους και λέγε τι είναι αυτό, δεν ασχολούμαι καν, ή τέλος πάντων κλείνει η έρευνα, δεν θα ήταν τώρα διωκόμενη. Δηλαδή είναι θέμα επιλογών. Και άρα φταίει και αυτή. Βέβαια. Άρα φταίει και αυτή. Γιατί όταν πας, κυρία μου, και λες, όχι, δεν το αρχιοθετώ, δεν το αρχιοθετώ. Κάτσε τώρα. Κάτσε. Δηλαδή και ο άλλος έχει. Άνθρωπος είναι κι αυτός. Πόσο να. Πόσο υπομονή. Να τόσα χρόνια με αυτόν τον ανοιχτό φάκελο. Και να διασύρεται. Να σέρνει το όνομά του τώρα, να τον κρεμάσει τα μανταλάκια, όπως λέμε, τον άνθρωπο για ένα ψωρό εκατομμύριο. Mm-hmm. Δηλαδή, ποιος εκτίθεται για ένα εκατομμύριο, ρε θάνο. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, τι πιστεύουν, ότι ένας Δημήτρης Αβραμόπουλος θα μπορούσε ποτέ να διακινδυνεύσει το κύρος και τη φήμη του για ένα εκατομμύριο. Βλέπω εδώ πέρα ότι είχε κάνει μήνυση, βεβαίως, στην Λόρη Κέζα για αυτό το άρθρο, στο οποίο μιλούσε για συναλλαγές για την θέση της Προεδρίας της Δημοκρατίας και για την πρόταση για την Προεδρία της Δημοκρατίας και την αρχηγία του κόμματος και ανέφερε τις δαπάνες για τα εξοπλιστικά. Λογικό είναι. Συμβαίνουν αυτά. Τότε ποιος ξέρει τι καραμπόλες γίνονται εκεί πέρα, ποιος σε ποιον με ποιον και γιατί. Αλλά να πούμε εδώ πέρα ότι ό,τι μας αφορά θα θέλαμε όταν εντοπίζεται ένα ποσό, ιδίως αν αυτό το ποσό πλησιάζει το 1 εκατομμύριο, να μπορούμε να πούμε πόθεν έσχες. Αυτό δεν είναι το. Μιλάτε αρχαία. Μιλάω αρχαία. Έχω κάνει. Ελληνική αγωγή. Ναι, ναι. Και τα δηλαδή, παιδιά σου, πίσω. Τα παιδιά μου, τα σκυλιά μου. 5 ευρώ έδωσε. Το συζητά τώρα. Υπήρχε μια σελίδα με 5 ευρώ, που ήθελε 5 ευρώ. Το δικό μου το δίνω. Και μα κλέψαν και το. Το The Press Project, ναι. Συγγνώμη, χάλασα την καμπάνια γιατί το ίδιο πήγαμε να πούμε. Μας έκλεψε και την ιδέα Άδωνος Γεωργιάδης και δεν κάνουμε τίποτα για το copyright. 5 ευρώ τώρα αναμαθητή. 5 ευρώ αναμαθητή. 5 ευρώ αναμαθητή. Λοιπόν, το ερώτημα θα μπορούσε να είναι σε αυτή την περίπτωση. Είναι δυνατόν η εισαγγελία να μην θέτει αυτά τα ερωτήματα? Έχουμε εικόνα ποιοι άνθρωποι για ποια αδικήματα βρίσκονται στη φυλακή? Έχουμε εν ενεργεία υπουργό και πρώην υπουργό για τους οποίους βεβαιώνεται ότι υπάρχουν ποσά που δεν έχουν προέλθει από φανερές και φορολογημένες δραστηριότητες. Αυτό δεν εννοούμε με τα διευκρίνηστα, Ρεθάνο. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Δηλαδή. Δεν τεκμηριώνεται το πώς και δεν καλούνται για εξηγήσεις. Δηλαδή μετά δίνουν, άμα θέλουν εξηγήσεις, ο Αβραμόπουλος δεν ψήθηκε, ο Άδωνος Γεωργιάδης είναι πιο έτσι, μιλάει περισσότερο στο δημόσιο διάλογο και είπε για τα 7 εκατομμύρια τζίρο. Εμείς λέμε σε κάθε εκπομπή, στο τζεράκι που θα περνάει, ότι οποιοδήποτε επιχείρημα υπέρ των δύο υπουργών, πρώην και νυν υπουργών, εδώ είμαστε και θα το λέμε και θα το μεταδίδουμε. Το ένα εξάλλου είναι καλύτερο από το άλλο. Δηλαδή έχουμε τα 7 εκατομμύρια τζίρο και έχουμε το πώς κάνετε έτσι, είναι πολύ πετυχημένος άνδρας. Προχωράμε. Αύριο ελπίζουμε να βγει ένας άλλος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και να πει κάτι πολύ, ακόμα καλύτερο. Δηλαδή, αν είπε το πετυχημένος για τα 100 χιλιάρικα. Καλά, θέλει. Μπορεί να πει 10 φορές πιο πετυχημένος. Mm-hmm. Είναι ένας άντρας πάρα πολύ επιτυχημένος. Δηλαδή, με τόση επιτυχία και λίγα είναι. Έμαθα από δεν το είδα αυτό το post. Το έγραψες εσύ. Το έμαθα από έναν κοινό μας φίλο που μου είπε: τι ωραίο αυτό το post που έγραψε ο Θάνος. Έγραψες ότι το επόμενο στάδιο είναι να βγαίνουν και να λένε ναι, ρε, τα πήρα και έτσι γουστάρω και καλά έκανα. Ναι. Μπράβο, Θάνο. Πολύ ωραίο post. Ευχαριστώ. Το έμαθα. Κανονικά δεν είναι δύσκολο να εντοπίσεις ένα post. Το διαβάζεις ο ίδιος. Mm-hmm. Αλλά αυτό η αλήθεια είναι ότι έφτασε μέσω ενός. Ειδικά το κάνει κάποιος με τον οποίο έχεις μια επαφή στα social media. Έχεις μια επαφή. Και εκτός social media, θα μπορούσα να πω. Δηλαδή, ότι και στην πραγματική ζωή υπάρχει μια επαφή, θα μπορούσα να. Είχα γράψει και είχα πει ότι είμαστε στο σημείο όσον αφορά την κάλυψη των ΜΜΕ που θα περάσουμε στη συνέχεια. Είναι ένα κομμάτι αυτή τη υπόθεση και κάθε υπόθεση. Ότι είμαστε πολύ κοντά στο σημείο που θα βγει κάποιος και θα πει ναι, ρε, τα πήρα. Και η κάλυψη που θα απολαμβάνει στη συνέχεια από τα ΜΜΕ θα είναι πάλι πολύ θετική. Δηλαδή θα λένε ότι τάπωσε τον Τσίπρα, θα του λέει ο Τσίπρας, λέγε ρε, τα πήρες. Και θα λέει όλος ναι. Ότι τον τάπωσε εκεί πέρα, δεν έχει τι να πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα πρέπει να ασχοληθεί, ας πούμε, με το συνέδριο. Με τα ισοκομματικά του. Κίνηση ΜΑΤ από τον Ταδόπουλο. Με το να το παραδεχθεί, γιατί σβήνει το θέμα έτσι και δεν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει σκανδαλολογία και προχωράμε. Μπορεί να γραφτούν τέτοιες αναλυσούλες. Ή υπάρχει το ως εδώ με την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς που θέλει τους πολιτικούς μας να μην έχουν επιπλέον εισοδήματα για τις υπηρεσίες τους. Δηλαδή αυτή η αντίληψη, αυτό το ταμπού πρέπει να σπάσει. Πρέπει να σπάσουμε αυγά. Λοιπόν, θα σπάσουμε αυγά τώρα στο επόμενο ημίωρο, στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Μέχρι τότε θα σας αφήσουμε για λίγο μόνους σας, να είστε προσεκτικοί, να είστε καλά παιδιά, να κάτσετε ήσυχα και να κάνετε υπομονή μέχρι να επιστρέψουμε και να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Λοιπόν, επιστρέψαμε, ακούτε και βλέπετε το thepressproject.gr, Team Pharma των Τζον, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Ξανά μια καλησπέρα στο chat. Ειδική καλησπέρα στην Άννα την Κουρουπού που έχει συνδεθεί και μας λέει για το στούντιο. Οι πηγές μου λένε ότι μπορεί να γίνει καλύτερο και το στούντιο. Πιστεύουμε ότι θα γίνει πολύ, πολύ καλύτερο το στούντιο. Δώστε μας χρήμα, τίποτα άλλο, παιδιά. Εμείς δεν θέλουμε. Άλλοι ζητάνε την αγάπη σας. Είναι άνθρωποι που είναι υπεράνω χρημάτων. Εμείς δεν είμαστε τέτοιοι. Εμείς αυτό που θέλουμε βασικά από εσάς είναι το χρήμα σας. Στοχεύουμε στην τσέπη σας. Τα υπόλοιπα, εντάξει, τα βρίσκουμε και μόνοι μας. Λοιπόν, στο ενδιάμεσο, στο διάλειμμα, διάβασα ένα status του Δημήτρη του Τσίρκα, αρθρογράφου στο The Press Project, που μου θύμισε και μια ιστορία την οποία την είχα ξανακούσει. Είναι στα όρια του θρύλου, αλλά από πολλά δημοσιεύματα φαίνεται ότι είναι αληθινή. Δεν έχω αυτή τη στιγμή κάποιο της εποχής. Επιτρέψτε μου να πω ότι όλη η παρουσία του Δημήτρη Αβραμόπουλου είναι στα όρια του θρύλου. Ναι. Δεν είναι κάτι περίεργο, ναι, αυτό δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, λέγεται λοιπόν ότι το 1996 ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έληξε τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Τα σχετικά άρθρα είναι πολλά στο διαδίκτυο. Βέβαια, ένας κανός μην πιστεύει ότι διαβάζει στο διαδίκτυο. Αλλά ο θρύλος λοιπόν λέει ότι έγινε συνάντηση με τον Δημήτρη Ματάλα, τότε δήμαρχο Σπάρτης, και ανακάλυψε, γιατί είχε ανακαλύψει ο Αβραμόπουλος ότι δεν είχε συναυθεί η συνθήκη ειρήνης με τους Λακεδαιμόνιους. Και κάναν μια συνθήκη με δασίες περισπομένες εκεί πέρα, χαμός έγινε. Θάνο, δεν καταλαβαίνω τώρα την ειρωνία απέναντι στις δασίες και τις περισπομένες, και το κυριότερο, αν δεν είναι αυτή η προτεραιότητα να είμαστε οι Έλληνες αγαπημένοι μεταξύ μας, δεν ξέρω, ρε Θάνο, τι είναι πια πολιτική προτεραιότητα σε αυτόν τον τόπο. Εγώ λέω ότι αυτό είναι για μένα μια πολιτική προτεραιότητα και μπράβο Δημήτρη Αβραμόπουλε. Επιτέλους να ενωθούμε εμείς οι Μωραΐτες. Είναι από ένα κοντινό χωριό εκεί πέρα, με το χωριό του πατέρα μου ο Αβραμόπουλος. Τον Αβραμόπουλο εντωμεταξύ, πες μου κάτι. Αν σου λέγαν με τι τον συνδέεις, δεν θα σκεφτόσουν κάτι καγκελάκια, κάτι τέτοια? Καγκελάκια? Α, δεν τα θυμάσαι αυτά τα καγκελάκια που τον βρίζαν όλοι γιατί είχε βάλει αυτά τα καγκελά που δεν μπορείς να περάσεις? Όχι. Ο Αβραμόπουλος γενικά. Με το δέντρο, εγώ θα το συνέδεα. Με το δέντρο, ναι. Τα εμβόλια. Το ένα είναι τα εμβόλια. Πάστα σοβαρά, εσύ τώρα. Συγγνώμη. Και ναι, το άλλο είναι το δέντρο, δεν το 2007. Ναι. 8. Το δέντρο. Ναι, ναι. Και υπήρχε και ένα σύνθημα το οποίο αλήθεια δεν το θυμάμαι, αλλά κάτι έκανε ρήμα με το πλάκα. Αφήσατε τα δάση να καούν για πλάκα και τώρα φυλάτε το δέντρο του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ναι, ναι, ναι. Κάπως έτσι ήταν το σύνθημα. Εκείνες τις ταραγμένες μέρες που είχε ξεκινήσει το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ να καταληθεί η δημοκρατία. Ήταν πάρα πολύ ταραγμένες αυτές οι μέρες. Να πούμε μόνο ότι εκείνο τον καιρό είχε πέσει στα 38 χιλιάρικα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Οι επιδόσεις του στο αδιευκρίνιστο χρήμα που έμπαινε στους λογαριασμούς του ήταν στα τάρταρα. Mm-hmm. Για να καταλάβετε δηλαδή, ναι, ναι, ναι, πόσο δύσκολα μερικές φορές λέμε εμείς η ελίτ και η ελίτ και νομίζουμε ότι οι άλλοι περνάνε καλά. Δεν περνάνε καλά, παιδιά, περνάνε δύσκολα. Ξέρετε τι είναι αυτό? Ενώ έχει συνηθίσει να 150, να 200 εκεί πέρα, ξαφνικά βουτιά. Ναι. Βουτιά στα 38.000 ευρώ. Μας γράφει ο Διονύσης, ισχύει, δεν το θυμάστε? Εγώ δυσκολεύομαι λίγο. Πώς δεν το θυμόμαστε, παιδιά? Ποιος ξεχνάει τον Πελοποννησιακό πόλεμο? Γενικά ήθελα να πω ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έχει συνδέσει το όνομά του με διάφορα μικροσκάνδαλα, αυτά των μερικών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που έχουμε μάθει. Δεν έχει καταδικαστεί ο άνθρωπος. Λέω τώρα σκευωρίες που γίνονταν εναντίον του. Εννοείς ότι ήταν κάπου εκεί, απλώς δεν αναδείχθηκε ποτέ καμία υπόθεση, αλλά ήταν κοντά σε αυτές τις θέσεις από τις οποίες έβγαιναν τέτοιες υποθέσεις. Ναι, εννοώ ότι έχει κατηγορηθεί. Αυτό που έλεγα τώρα είναι μια δικαστική διαμάχη μετά έκανε μήνυση στην Λόρια Κέζα, ναι, ναι, ναι, της φήμης και τα λοιπά. Τέλος πάντων, είναι πλάκι το όνομά του, όπως και με τα εμβόλια. Γενικά είναι άνθρωπος ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με κινήσεις βιτρίνας πάντοτε και με έναν λόγο που δεν υπάρχει πιο ξύλινος. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος που να είναι χειρότερος από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο σε αυτό. Ο Ανδρουλάκης. Έλα ρε τώρα. Ο Ανδρουλάκης δεν υπάρχει, δεν τον βλέπεις. Δεν ξέρεις ότι υπάρχει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δηλαδή προσπαθούν με πάθος εκεί πέρα να στο υπενθυμίσουν διάφορα συστημικά μέσα ότι ξέρεις υπάρχει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην πολιτική. Είναι υπαρκτό πρόσωπο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είσαι, ναι, το Κιλκής. Ναι, ναι, ναι. Ζάβαλ με το Κιλκής. Ναι, ναι, ναι. Και λες ότι. Και προσπαθείς και εσύ μετά να ξανασκεφτείς την πολιτική με έναν τρόπο που να συμπεριλαμβάνει τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αλλά κατά βάση δεν θυμάσαι ποτέ την ύπαρξη του Νίκου Ανδρουλάκη. Λοιπόν, ο Αβραμόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φτάσει την τέχνη του ξύλινου λόγου σε ύψη ή βάθη, αναλόγως πώς το βλέπει κανείς, που δεν έχει φτάσει κανείς άλλος. Δηλαδή, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι αυτός ο οποίος έχει αυτό το ύφος. Το είχα κάνει μια φορά στην ανασκόπηση, ναι, το νταμπαντάμ, ναι, νταμπαντάμ, που μιλάει έτσι με πάρα πολύ στόμφο. Έχει ένα ρυθμό και τα λέει από μια θέση κύρους. Δηλαδή, αν δεν άκουγες αυτά που έλεγε, θα ορκιζόσουν ότι ένας τέτοιος άνθρωπος πρέπει να λέει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Ναι. Στην πραγματικότητα, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δεν έχει πει ποτέ τίποτα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μιλήσει. Είναι ένα κοινό με τον Πασόκο, τον νέο Πασόκο εκεί πέρα, τον Ανδρουλάκη, αλλά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος το έχει κάνει αυτό σε πολύ μεγάλη κλίμακα, σε μεγαλύτερες θέσεις, με μεγαλύτερη προβολή, και το έχει κάνει πάντοτε σε πολύ πολύ υψηλό επίπεδο υλοποίησης. Δηλαδή, είναι αυτό το περιφέρω τις γραβάτες μου και τα μανικετόκουμπα χωρίς να λέω τίποτα για χρόνια, δεκαετίες, μια ζωή ολόκληρη. Και είναι τώρα, βράζει ο τόπος εντωμεταξύ. Από το προσφυγικό, από την θέση του Ευρωπαίου Επιτρόπου. Ω, καλά. Ναι, βράζει ο τόπος σε πράγματα για τα οποία υπάρχει αγωνία, πόνος εκεί πέρα. Έκανε τρία χρόνια δηλώσεις για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Πιστεύω ότι έκανε την ίδια δήλωση επί δύο χρόνια ως Επίτροπος Μετανάστευσης. Δηλαδή είχε ένα βαγίστο πρόγραμμα, δεν υπήρχε καμία πιθανότητα. Οι χώρες του Βίζενγκραντ είχαν πει: εντάξει, παιδιά, εμείς δεν παίρνουμε ούτε ένα πρόσφυγα κλπ. Η Γερμανία το είχε γυρίσει στη σκληρή γραμμή. Η Ευρώπη ήταν σε φάση: εντάξει, ό,τι κάνει ο Νότος μόνος του. Και ήταν ο Αβραμόπουλος: πρέπει να επιταχυνθεί το πρόγραμμα μετεγκατάστασης και τέτοια. Επί δύο χρόνια. Και πάντα έπαιζε και όλα ως ηχηρό μήνυμα. Είναι σαν τα ηχηρά μηνύματα του Παυλόπουλου στο παρελθόν, που ήταν τα ηχηρά μηνύματα στην Τουρκία του Παυλόπουλου. Είναι τέτοιες ωραίες φράσεις που είναι ό,τι πιο κλισέ υπάρχει. Το άλλο πρόσωπο των ημερών στις αρχιοθετήσεις, που θα τον έλεγα δεύτερο τώρα. Δηλαδή έχει περάσει δεύτερος. Είναι αυτός που έχει περάσει. Έχει περάσει δεύτερος. Ο Άδωνης. Έχει περάσει δεύτερος ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν είναι τώρα κατάσταση τα 343 με τα 908 και η γραμματέας με πεθερές και τον άλλο με τα δάνεια και δεν ξέρω εγώ τι. Συγγνώμη κιόλας. Δευτεράτζα. Έρχεται η παλιά Νέα Δημοκρατία. Με συγχωρείτε κύριε Καμίλαλη, είναι πολύ σοβαρή αυτή η καταγγελία. Ναι, είπατε, την αγωγή, θα τη φάμε γι' αυτό. Είπατε δευτεράντζα τον Υπουργό Ανάπτυξης. Ναι. Δεν θα κάνουμε δουλειά όμως έτσι. Θα τολμούσατε να το ξαναπείτε αυτό, κύριε Καμίλαλη? Ναι. Να το πάμε. Μπορούμε να το πάμε αρκετή ώρα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, τέλος πάντων, μπορεί να είναι λίγο δευτεράντζα στις αρχιοθετήσεις. Αλλά λέει πράγματα. Δηλαδή είχε πει για τη selfie με τα σούπερ μάρκετ που δεν έβλεπε την ακρίβεια και ουσιαστικά πολλές φορές μεταφέρει το πόσο μιλάει με τον κόσμο και πόσο τον αγαπάει ο κόσμος. Πήγε στην Καστοριά. Νομίζω ότι αυτή η επίσκεψη είναι ο ορισμός του, δεν πήγε καλά, γιατί μαζεύτηκε κόσμος λίγο σε ένα προπύργιο της Νέας Δημοκρατίας και τον αποδοκίμασε. Δηλαδή τον είπαν απατεώνα και τέτοια τον λέγανε. Δεν καταλαβαίνω το γιατί. Και δέχτηκε γιούχα. Δεν ξέρω αν ήθελαν selfie και αρνήθηκε ο υπουργός για αυτό που συνέβη στην Καστοριά. Βέβαια, δεν είμαι σίγουρος ότι αυτοί οι άνθρωποι που αποδοκιμάζουν και έτσι πανηγυρίζει ο κόσμος δεν θα ξαναψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Γιατί άκουσα και ένα, νομίζω, μέσα στο τέτοιο. Ναι. Υπάρχει κάποιος που λέει ότι είναι η ντροπή της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, μπράβο, δεν το άκουσα μόνος μου. Όχι, είπε ότι είναι η ντροπή της Νέας Δημοκρατίας. Εξού και υπήρχε μια δήλωση. Δεν είναι δήλωση, είναι tweet του Βαξεβάνη. Που είπε ότι είναι ζήτημα εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας και να τα λύσουν μεταξύ τους. Γιατί προφανώς η δήλωση «Είσαι η ντροπή της Νέας Δημοκρατίας» προέρχεται από έναν άνθρωπο που πίστεψε στη Νέα Δημοκρατία, αγάπησε τη Νέα Δημοκρατία και μετά τον πρόεδρο Άδωνης Γεωργιάδης. Και θέλω να πω, Θάνο Καμίλαλη, ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν την αμέριστη υποστήριξή μας. Έχουν τη συμπάθειά μας. Αυτός ανακάλυψε ότι δεν έχει πάρει τσάντες. Είναι στην κατηγορία τη χθεσινή. Κάτσε, όπα. Αυτό τώρα βλέπει τις ειδήσεις και λέει: Κάτσε. Πολύ τσάντα πέφτει, ρε παιδιά. Πολύ τσάντα πέφτει. Εγώ δεν είχα καμιά τσάντα. Πού ήμουνα. 40 χρόνια ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Μια τσάντα δεν έχω πάρει. Μήπως είμαι κορόιδο. Όχι. Καταρχάς να πούμε ότι κανένας συμπολίτης μας δεν είναι κορόιδο. Είστε άνθρωποι οι οποίοι συνειδητά με την πολιτική τους πράξη, που είναι η ψήφος, στηρίζουν όλη αυτή την λαμογιά, στηρίζουν τον πολιτικό, μηντιακό, επικοινωνιακό μηχανισμό που ξεπλένει αυτή τη λαμογιά και είστε ουσιαστικά τα κορόιδα αυτής της ιστορίας. Είστε αυτοί στην πλάτη των οποίων οι άλλοι βγάζουν τα λεφτά που βγάζουν. Εντάξει, τώρα εμείς δεν έχουμε, δεν είναι η θέση μας τώρα να κάνουμε υποδείξεις σε αυτούς τους ανθρώπους όπως νομίζουν να τα, να τα βγάλουν πέρα. Μας γράφει ο Γιάννης ότι οικονόμου μεγαλύτερος από Αβραμό στον ξύλινο λόγο. Αν είναι στο κυβερνητικό εκπρόσωπο, οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι σε αυτό το κομμάτι είναι πάντα εκτός συναγωνισμού, γιατί είναι ο ρόλος σου να έχεις ξύλινο λόγο. Δηλαδή είναι στο job description. Δεν γίνεται. Θυμάσαι ποιος ήταν μεγάλη γάτα για τον οποίο είχε πει φοβερή ατάκα? Νομίζω ο Στέφανος Μάνος το είχε πει αυτό ως έπαινο για τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος σε μια εποχή που ήταν διαλυμένο το Πασόκ. Και είχε πει ο Στέφανος Μάνος ότι ο Βενιζέλος έχει το φοβερό ατού ότι δημιουργεί την εντύπωση ότι υπάρχει κόμμα ενώ δεν υπήρχε τίποτε πίσω από αυτόν. Δεν λειτουργούσε κανένας μηχανισμός, δεν λειτουργούσε τίποτα. Απλώς έβγαινε αυτός και δημιουργούσε την εντύπωση ότι πίσω από αυτόν υπάρχει ένα κόμμα που λειτουργεί. Γενικά, αλλά γενικά. Όχι, είπες γιατί δεκαετίες ο Αβραμόπουλος είναι με τον ξύλινο λόγο. Δεκαετίες ο Ευάγγελος Βενιζέλος παρουσιάζεται ως ένας πετυχημένος και λαοπρόβλητος και ότι χαίρει της εκτίμησης του κόσμου και είναι ο άνθρωπος που κόντυψε να βγάλει το Πασόκ από τη Βουλή επίσης. Υπήρχε αυτό το πράγμα ότι κρατάει και η εφράδια του λόγου του και δεν ξέρω εγώ τι. Και μια χαρά η Φόφη Γεννηματά κατάφερε να κρατήσει το κόμμα και να το ανεβάσει. Που τον σούταρε το Βενιζέλο επίσης. Δηλαδή υπήρχε όλη αυτή η κάλυψη του Βενιζέλου και αυτή είναι μια παρένθεση που δεν έχει εκφραστεί ποτέ στη συνείδηση του κόσμου, ας πούμε. Ποτέ δεν υπήρχε κάποιος ότι okay, τον εκτιμάω. Εγώ έχω γνωρίσει κόσμο που εκτιμάει τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Αλλά εντάξει. Εμένα ήταν από τα πρώτα κείμενα που έχω γράψει στο The Press Project. Ναι, κείμενο πρώτης χρονιάς για την εφράδια και την υποτιθέμενη ευφυΐα του Ευάγγελου Βενιζέλου. Τέλος πάντων, είδες την συζήτηση σήμερα, Θάνο, είδες ένα μέρος της συζήτησης καθόλου για την λίστα Πέτσα? Είδες καθόλου? Είδα λίγο, οφείλω να παραδεχθώ. Εντάξει, η συζήτηση όσο είδα ξέφευγε πολύ από την λίστα Πέτσα. Επίσης, δεν τους διακόπτουν όταν βγαίνουν εκτός θέματος. Όχι, συμβαίνει μόνο αν είναι ο Βάρτης είναι το εκτός θέματος. Δηλαδή ήταν ο Μαρκόπουλος, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το πρωί. Δηλαδή έχω δει Μαρκόπουλο στο Blue Sky το απόσπασμα και τα βλέπω Μαρκόπουλο στη Βουλή να μας βρίζει ως μίζερους όλους. Είστε στη μιζέρια μέσα. Και η Enterprise Greece που ήθελε να κάνει το πρόγραμμα και έχουν έρθει τόσες επενδύσεις. Η Microsoft, η Pfizer, η τέτοια, το Natalo, ξέρω εγώ. Έχει φύγει από το θέμα του μεταξύ. Μιλάει για ό,τι να είναι εκτός θέματος. Και όταν βγαίνει ο Κατρούγκελος και λέει, γενικά δεν είπατε τίποτα για το θέμα της εξεταστικής και κανονικά θα πρέπει να σας αφαιρεθεί ο λόγος, σύμφωνα με αυτά που είχαμε μάθει. Και ήταν πολύ ενδεικτικό του πώς πήγε το θέμα. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι έγινε συζήτηση για το πόρισμα της εξεταστικής, για τη λίστα Πέτσα και τις δημοσκοπήσεις. Αυτή η εξεταστική είναι σαν να μην έγινε ποτέ. Δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς γι' αυτό. Αλλά είναι μια εξεταστική όπου έγινε για τη λίστα Πέτσα, με τη Νέα Δημοκρατία να αρνείται να καταθέσει ο ίδιος ο Στέλιος Πέτσας, να αρνούνται να καταθέσουν οι ολιγάρχες και τα δύο μεγάλα κόμματα, να καταθέσουν οι ολιγάρχες πρόεδροι, οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ, να μην φέρουν έγγραφα τα οποία να καταθέτουν μάρτυρες ότι υπάρχουν έγγραφα, ότι η Προεδρία, ότι η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, η Προεδρία της Κυβέρνησης έδινε οδηγίες στην Initiative. Να λέει ο ιδιοκτήτης Initiative ότι παιδιά το Μαξίμου μας είπε. Και να μην συνεχίζεται καθόλου, να βγαίνει ένα πόρισμα της μειοψηφίας και να πηγαίνει στη Βουλή και τι να συζητήσουμε εκεί πέρα τώρα. Αυτή ήταν η συζήτηση στη Βουλή. Εντάξει, είπε. Συζητάμε προφανώς για κάτι που όλοι καταλαβαίνουμε, όπως λες και εσύ Κωνσταντίνε, το τι έχει συμβεί. Εγώ άκουσα ένα μέρος της ομιλίας του Βαρουφάκη και άκουσα κάτι που μου άρεσε, που έλεγε ότι υπάρχει μια σύγχυση που δημιουργείται στον κόσμο από τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η δημοσιογραφία, που τελικά κανείς δεν πιστεύει τίποτε. Και έλεγε ο Βαρουφάκης ότι από την πλευρά των ολιγαρχών, από την πλευρά αυτών που ασκούν την εξουσία, ο τύπος αυτός του πολίτη που δεν πιστεύει τίποτε είναι μάλλον μια ικανοποιητική εκδοχή των πραγμάτων. Δεν είναι και κακή ιδέα, δηλαδή αυτός ο πολίτης που δεν πιστεύει σε τίποτε. Διότι αυτό που θα ενοχλούσε είναι άνθρωποι οι οποίοι μαθαίνουν, κρίνουν, ενημερώνονται, αντιδρούν με συγκεκριμένο τρόπο, πιστεύουν σε κάτι, θεωρούν ότι κάτι έχει νόημα να το κάνουν ακριβώς. Και αν δεν το κάνουν αυτό, αν συζητάμε δηλαδή για μια συνθήκη όπου ο κόσμος απλώς παρακολουθεί γύρω του αυτή τη βαβούρα και την αντιλαμβάνεται ως βαβούρα, την αντιλαμβάνεται δηλαδή ως έναν ατελείωτο θόρυβο μέσα από τον οποίο δεν έχει, τίποτα δεν έχει νόημα, τίποτα δεν μπορεί να φτιάξει, αν τα πράγματα είναι έτσι, καταλαβαίνουμε πολύ καλά το γιατί αυτό που συζητάμε εδώ πέρα είναι μια στρατηγική. Δεν είναι ατύχημα. Είναι στρατηγική και η στρατηγική είναι αυτή. Είναι η παραγωγή θορύβου με αυτήν την έννοια ακριβώς. Ότι δημιουργείται μια τεράστια πληθώρα ασήμαντων γεγονότων, ασύστολη παραγωγή ψευδών ειδήσεων, ασύστολη και ανερυθρίαστη. Δεν αλλάζει τίποτα. Δεν στοιχίζει ποτέ τίποτε σε κανέναν η παραγωγή ψευδών ειδήσεων. Δεν έχει χρειαστεί ποτέ να απολογηθεί στα σοβαρά ο Άδωνης Γεωργιάδης αν λέει μία ανακρίβεια, για να εκφραστώ ευγενικά, την ημέρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε συνεχώς. Και για το Μητσοτάκη αυτό ισχύει. Και για το Μητσοτάκη. Λέει, ήταν εισήγηση της Επιτροπής. Βγαίνει η Επιτροπή, λέει, δεν έχουμε συνεδριάσει. Δεν του στοιχίζει. Mm-hmm. Δηλαδή, χρειάστηκε να ανακαλέσει, όταν είπε τώρα τη μεγαλύτερη πατάτα όλη τη περίοδου της πανδημίας με τις ΜΕΘ που αν έχετε μελέτες φέρτε. Εντάξει, αυτό είναι μια εξαίρεση, ήταν ακραία γκάφα. Αλλά σε γενικές γραμμές έτσι λειτουργεί αυτό το σύστημα. Δηλαδή είναι παραγωγή μπαρούφας με ρυθμούς οπλοπολιβόλου, είναι μια τεράστια πληθώρα από ασήμαντες ή ψευδείς πληροφορίες απέναντι στις οποίες ο κόσμος απλώς κάθεται μουδιασμένος και τις παρακολουθεί σαν τίποτα να μην έχει σημασία. Δεν έχει σημασία ούτε να ανασκευάσεις. Άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε αλλιώς. Βγαίνει τώρα, στο παράδειγμα που λέγαμε πριν, δηλαδή έχουμε να κάνουμε τη σκευωρία Νοβάρτης, λέμε ότι οι δημοσιογράφοι είναι μέρος του προβλήματος, διαπιστωμένα μέρος του προβλήματος. Οι δημοσιογράφοι, κάποιοι δημοσιογράφοι, ήταν ο βραχίωνας του ξεπλήματος του χρήματος. Και διαφημιστικές εταιρείες, ΣΥΚ. Ο ορισμός, όπως του Μακαρίτη, του Μαυρίκου, που μια μέρα πήρε φωτιά η Πόρσε του, ας πούμε, και αναφέρεται στα έγγραφα του FBI ως βασικό ζήτημα, βασικός παίχτης όλο αυτό το... στο πώς ξεπλενόταν το χρήμα, που σου λέει έπαιρναν διαφημιστικές, κρατούσαν ένα μέρος, τα δίναν πίσω και κάπως έτσι κυκλοφορούσε το χρήμα. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες που έχουν αναφερθεί συγκεκριμένα, αλλά πέρα από αυτό, αυτό είναι στο παιχνίδι, αυτά είναι τα γνωστά payrolls, τα οποία τα βλέπουμε και τα οποία υπάρχουν γενικά, υπάρχουν και με τον πιο απλό τρόπο, την πληρωμένη διαφήμιση μέσω των advertorials, όπως είναι η καινούργια αναφορά. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι μέσω της ομερτάς που δεν πηγαίνει τίποτα. Αυτό είναι κάτι που το λέμε κάποιες φορές, ότι ασχολούμαστε με την ελευθερία του τύπου στα χοντρά ζητήματα και ασχολούνται και οι ξένοι μαζί μας στα χοντρά ζητήματα. Όταν στοχοποιείται η Ολλανδή δημοσιογράφος, όταν ας πούμε απειλούνται με φυλάκιση δύο δημοσιογράφοι, που προφανώς είναι ζητήματα που κάπως αξίζει να ασχοληθείς, αλλά το πρόβλημα είναι καθημερινό. Δηλαδή πάρτε πάντα την τελευταία εβδομάδα όλες τις ειδήσεις και δείτε που παίξανε. Αυτό μπορεί να μην το καταλαβαίνει κάποιος που μπορεί να διαβάζει το press ή μόνο το press ή λίγο το press και πολύ την Ευσύν, μόνο την Ευσύν, μόνο το ντοκουμέντο, όσους τα γράφουνε. Αλλά γενικά δεν κουνιέται φίλο στα υπόλοιπα. Δηλαδή έχουμε αλλάξει πίστα και απλά δεν συμβαίνει τίποτα και μάλιστα δεν μπαίνουμε καν στον κόπο να σχολιάσουμε ότι η είδηση με τα μηνύματα του Φουρθιώτη δεν έχει παίξει πουθενά, ας πούμε. Η αρχιοθέτηση Γεωργιάδη, το τι λέει μέσα το κείμενο, δεν έχει παίξει πουθενά. Το θέμα με τις τσάντες έπαιξε μόνο επειδή υπήρξε παρέμβαση Μητσοτάκη. Δηλαδή, μέχρι να καταλάβει ο αναγνώστης του συστημικού τύπου το γιατί παραιτήθηκε αυτός, τι συνέβη, εντολή Μητσοτάκη, παραιτήθηκε αυτός, είχε κάνει μια δήλωση, ωραία, προχωράμε, μην δίνετε σημασία. Και αυτό είναι καθημερινό, κάθε μέρα μπορεί να το βρείτε σε 3 με 4 θέματα. Με τα νοσοκομεία είναι το πολύ κλασικό. Δεν έχει παίξει μία είδηση, ας πούμε, με όλες τις ελλείψεις στα νοσοκομεία, 2 χρόνια τώρα. Παίζουν όλες οι δηλώσεις προφανώς του ΚΙΑ με το πώς είναι fake news, αυτά για τα οποία δεν σας έχουμε πει. Και αυτό το πράγμα δεν συνέβαινε. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μια εποχή που ήταν αυτό το θέμα δεν έπαιξε. Πλέον δεν μπαίνουμε καν σε αυτόν τον κόπο. Να λέμε αυτό δεν έπαιξε. Είναι σίγουρο ότι δεν θα παίξει. Και τώρα συζητάμε στην εξεταστική για ποιο λόγο. Τι να συζητήσουμε ακριβώς. Είναι ολοφάνερο αυτό που γίνεται. Υπήρχε, ας πούμε, μια εποχή που πήγαινε το πρώτο θέμα στην Ηλία και μετά έβγαζε πρωτοσέλιδο ότι να, ορίστε, δίνουν τριχίλια σε όποιον κινείται εκεί πέρα. Σε όποιον βρεθεί να πάρει τις τσάντες. Αυτό έγινε το 2008 και ήταν το πρώτο θέμα. Αυτό θα συνέβαινε σήμερα? Προφανώς και όχι. Αυτό δεν θα συνέβαινε, Θάνο, αλλά νομίζω ότι το ζήτημα αυτό, όσοι παρακολουθούν το The Press Project, το έχουν καταλάβει, γιατί απλώς βρίσκονται στην απέναντι όχθη αυτού του συστήματος διαπλοκής και διαφθοράς που εξασφαλίζει ότι τίποτε δεν θα μαθαίνετε. Ναι, αλλά δεν είναι τόσο απλό ότι το έχουν καταλάβει, γιατί επειδή είναι αυτό που είπα, ότι άμα διαβάζεις μόνο 2-3 μέσα ή άμα στο Facebook για διάφορους λόγους, είτε τυχαία είτε σκόπιμα, έχεις κάνει μπλοκ όλα τα υπόλοιπα και έχεις μπει σε αυτό το bubble, στο echo chamber, δεν καταλαβαίνεις ότι πολλοί κόσμος δεν τα ακούει αυτά. Πρέπει να βρεθείς σε μια άλλη συζήτηση, οπότε μιλάς και είναι σαν να είσαι σε δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Είναι διαφορετική η κόσμη. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Απλώς η προσπάθεια που κάνουμε είναι να μπορούμε σε λιγοστές περιπτώσεις, όταν πετυχαίνει η ενημέρωση, δεν γίνεται πάντα αυτό, δεν γίνεται συνέχεια, αλλά συμβαίνει που και που αυτό το πράγμα, όταν πετυχαίνει, να δημιουργούνται ειδήσεις οι οποίες με την αναπαραγωγή τους μέσα από τα social media, καλώς ή κακώς έτσι γίνεται αυτό, σπάνε τον κύκλο αυτό των λίγων ενδιαφερόμενων και αρχίζουν να αγγίζουν περισσότερο κόσμο. Αυτό συμβαίνει. Συμβαίνει κατ' εξαίρεση, δεν συμβαίνει καθημερινά. Συμβαίνει κατ' εξαίρεση, αλλά συμβαίνει και είναι αυτό το οποίο κάπως δίνει ένα νόημα σε αυτό που πάμε να κάνουμε. Αυτό νομίζω ότι είναι όλη η ιστορία. Προφανώς είναι σε ένα βαθμό και η παραγωγή τεκμηρίωσης και επιχειρημάτων για αυτά που λέμε, αλλά από την άλλη είναι και μια προσπάθεια που και που να υπάρχει ένα ευρύτερο κοινό το οποίο να αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει. Στην περίπτωση, ας πούμε, του Σκόιλ Ελικικού, ήταν μια περίπτωση. Για την ανασκόπηση ήταν η πρώτη φορά που έκανε πάνω από 100.000 views. Μετά άλλαξε αυτό, μετά συνέβη αρκετές φορές. Αλλά ήταν η πρώτη φορά που υπήρχε αυτή η αίσθηση του σκανδάλου σε περισσότερο κόσμο. Η λίστα Πέτσα είναι η προσπάθεια εκ μέρους του κράτους να εξασφαλίσει δια της εξαγοράς την ένοχη σιωπή των δημοσιογράφων. Δηλαδή ότι κανείς δεν θα κάνει αυτές τις ερωτήσεις που θα μπορεί να φέρουν σε δύσκολη θέση τους πολιτικούς. Λοιπόν. Για τη θολούρα που γράφει η Μπετίνα, αυτό ισχύει πάντα. Δηλαδή και το όλοι οι ίδιοι είναι. Αυτή η θολούρα είναι. Εμείς έχουμε πει διάφορα για το πώς, ας πούμε, οι πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν στρώσει το δρόμο σε κάποια ζητήματα για τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά το όλοι ίδιοι είναι μια ισοπαίδωση που οδηγεί σε φάσεις απολιτικ και βγάζει το όλο ζήτημα. Είναι βολικό. Είναι βολικός ο θόρυβος, είναι βολικό το να πεις εντάξει και εγώ, αλλά και εσύ εκεί με τις δημοσκοπήσεις ή και εσύ το ένα, να γίνεται ένας ψηφισμός και τέλος πάντων μετά προσπαθείς να βάλεις να κερδίσεις το παιχνίδι στην ατάκα, στο επικοινωνιακό, στο ποιος είναι ο πιο γκόμενος και δεν ξέρω εγώ τι. Και στην πολύ μεγάλη χαλαρότητα των ψηφοφόρων, ότι εντάξει, αποφασίζω με κριτήρια πολύ επιφανειακά, ας πούμε, και δεν δίνω και πολύ σημασία στα facts. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε την Φάρμα των Ζώων, είτε την ακούτε είτε την βλέπετε. Θα είμαστε αύριο το απόγευμα πάλι στις 5 εδώ πέρα μαζί σας. Να κάνετε υπομονή. Πρέπει να βρείτε, παιδιά, σας το λέω τώρα με αγάπη σας το λέω, πρέπει να βρείτε και άλλα πράγματα να κάνετε. Η ζωή δεν είναι μόνο Φάρμα των Ζώων. Πρέπει να έχετε και άλλα ενδιαφέροντα, ώστε κουτσά στραβά να περνάνε και οι ενδιάμεσες ώρες. Κάτι να βρίσκετε να ψευτοκάνετε δεν θα είναι πολύ διασκεδαστικό, δεν θα είναι πολύ ενημερωτικό, δεν θα σας μεταμορφώνει ως ανθρώπους, όπως κάνει αναμφισβήτητα η Φάρμα των Ζώων, αλλά θα σας διευκολύνει για να κουτσοπερνάει το ενδιάμεσο διάστημα ανάμεσα σε δύο φάρμες των ζώων, που είναι ουσιαστικά το χαμένο κομμάτι της ημέρας. Ναι, να είστε το καλά. Καταλαβαίνουμε. Θέλουμε να σας βοηθήσουμε. Θα πρέπει να περάσουν 23 ώρες για να μας ξαναδείτε. Να κάνουμε, παιδιά. Δείτε τις προηγούμενες. Δείτε τις προηγούμενες, μετράτε αντίστροφα, δεν ξέρουμε. Στο μεταξύ, να μην ξεχνάτε να στηρίζετε το The Press Project. Κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe. Τα ξεχνάω αυτά τα YouTube-ικά, αν και δεν πρέπει. Είδες. Τώρα που έχεις κόσμο πολύ. Λοιπόν. Τώρα κάνει την καμπανιά. Λοιπόν. Δεν αντέχω μακριά σου πουλί, άρχισαν τα μηνύματα λατρείας. Θα τα διαβάζουμε και θα σας σκεφτόμαστε. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Καλό σας απόγευμα, γεια σας.